الباب التاسع والثمانون ومئة باب فضل المشي الى المساجد مساجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلت عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد او راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے صبح یا شام جب بھی جائے بخاری و مسلم وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته احداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح طہارت حاصل کی یعنی وضو یا غسل کیا پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں گیا تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرے تو اس کے قدم اس طرح شمار ہوں گے کہ ان میں سے ایک قدم گناہ کو مٹائے گا اور دوسرا قدم درجہ بلند کرے گا مسلم وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم حضرت أبي بن كعب رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی تھا میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس سے زیادہ مسجد سے دور ہو لیکن اس کا یہ حال تھا کہ کوئی نماز اس سے نہ چوکتی یعنی ہر نماز جماعت سے ادا کرتا اس سے کہا گیا اگر تو کوئی گدھا خرید لے تاکہ اندھیرے اور سخت گرمی میں اس پر سوار ہو کر آ جایا کرے تو بہتر ہو اس نے کہا مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو میں تو چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر جانا اور جب میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس آؤں تو میرا لوٹنا لکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تیرے لیے یہ سب جمع فرما دیا ہے مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أنا كنا تحولنا رواه مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہیں خالی ہوئیں تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول یقیناً ہم نے یہ ارادہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ تم اپنے گھروں ہی میں رہو تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں پسند نہیں کہ ہم مسجد کے قریب منتقل ہوں اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے بھی اس مفہوم کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم الناس اجرا فی الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام متفق عليه حضرت أبو موسى رضي الله عنه سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا نماز کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جو اس کی طرف سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے پھر وہ جو اس سے بھی زیادہ دور سے آتا ہے اور جو شخص نماز پڑھنے کا منتظر رہتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے وہ اس شخص سے کہیں زیادہ اجر کا مستحق ہے جو جماعت کے بغیر ہی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے بخاری و مسلم وعن بريدة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشروا المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامة رواہ ابو داود والترمذی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت والے دن کامل روشنی ملنے کی خوشخبری سنا دو اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالی خطائیں مٹا دیتا اور درجے بلند کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا بس یہی رباط یعنی محاد جنگ پر پڑاؤ ہے یہی رباط ہے مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الألباني رحمه الله اسناده ضعيف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو اللہ تعالی کا فرمان ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر یعنی اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔